El món de la música clàssica dins el country, the country music, és importantíssim i llegendari. Avui ho escoltarem a través del nostre programa i en farem 5 cèntims de música d'artistes diferents, com per exemple un dels més grans, nascut el 7 d'abril del 1935 a Ironton, a Ohio, nascut amb el nom de Robert Joseph Baird, conegut amb el nom artístic com a cantant i compositor com Bobby Vere. Va començar a treballar als anys 50, tot i que va fer diverses intentant vendre les seves cançons, intentant popularitzar-les, però al final va aconseguir un contracte en Capitol Records i unes quantes cançons de rock and roll va començar a tenir l'interès de diversa gent. Bobby Vere es va convertir en llegendari. Margis at the Lincoln Park Inn és un àlbum del 1969 que arranca amb aquest Robbie, Don't Take Your Love to Town. You have painted up your lips and rolled and curled your tinted hair. Ruby, are you contemplating going out somewhere? The shadows on the wall tell me the sun is going down. Oh, Ruby. Don't take your love to town. It's hard to love a man whose legs are bent and paralyzed, and the wants and needs of a woman your age, Ruby, I realize. But it won't be long, I've heard them say, until I'm not around. Oh, Ruby, don't take your love to town. For it wasn't me that started that old crazy Asian war, but I was proud to go and do my patriotic chores. Oh, I know, Ruby, that I'm not the man I used to be. But Ruby, I still need your company. She's leaving now, 'cause I just heard the slamming of the door. The way I know, I've heard it slam 100 times before. And if I could move, I'd get my gun and put her in the ground. Oh, Ruby, don't take your love to town. Una extraordinària cançó que molts coneixem en la versió que en va fer posteriorment el gran artista Kenny Rogers, però que en aquest cas ens l'havia portat a la composició Mel Tillis, una cançó llegendària que de manera explícita no es parla, no es menciona en la cançó, però que era a través d'un veterà de la Guerra Boja Asiàtica, com l'anomenen, paralitzat, un veterà paralitzat que fa referència, òbviament, de manera subjectiva a la guerra de Vietnam. Ruby, Don't Take Your Love to Town, composta per Mel Tillis i cantada, en aquest cas, des del 1969, la cançó original del 1967, interpretada per Johnny Darrell, però que en aquest cas hem escoltat com a primera cançó d'aquest àlbum, Margis at the Lincoln Park Inn, de Bobby Vere, un àlbum que portava un subtítol, que era Margis at the Lincoln Park Inn and Other Controversial Country Songs, un àlbum que va ser el número 39 a les llistes del US Country del 1969 i que va tenir un únic senzill, una cançó que arribava al número 4 a les llistes de singles i que precisament és la cançó que donava nom amb aquest treball discogràfic de Bobby Vere. My name's in the paper where I took the Boy Scouts to hike. My hands are all dirty from working on my little boy's bike. The preacher came by and I talked for a minute with him. My wife's in the kitchen and Marge is at the Lincoln Park Inn. And I know why she's there. I've been there before. But I made a promise that I wouldn't cheat anymore. I try to ignore it, but I know she's in there, my friend. My mind's on a number, and Marge is at the Lincoln Park Inn. Next Sunday it's my turn to speak to the young people's class. They expect answers to all of the questions they ask. What would they say if I spoke on a modern day sin? And all of the margins at all of the Lincoln Park Inns. The bike is all fixed and my little boy is in bed asleep. His little old puppy is curled in a ball at my feet. My wife's baking cookies to feed to the Bridge Club again. I'm almost out of cigarettes and Marge is at the Lincoln Park Inn. And I know why she's there. És l'estona que dediquem amb el country més clàssic de la mà d'avui, Bobby Bear, amb aquestes tres cançons que escoltarem d'aquest àlbum del 1969, Marge's at the Lincoln Park Inn. Aquesta és la cançó que donava nom a aquest disc, una cançó escrita per Tom T. Hall i que va ser popularitzada per Bobby Bear. La tercera que hem triat també és una gran cançó clàssica, en aquest cas d'una altra gran ploma que ha existit en el món de la música, Dallas Frazier. Als anys 50 i 60, ningú com ell sabia escriure cançons de música country. The Son of Hickory Hollers Tram és una cançó que explica de la història d'una dona amb 14 criatures que és abandonada per al seu marit alcohòlic i que esdevé prostituta per donar suport a la seva família. Gent com Sandra Clark, Johnny Darrell la varen popularitzar, Kenny Rogers també la va enregistrar en el seu moment l'any 1977. Escoltem, però, aquesta versió del 1969. S'ha de dir que crec recordar que la versió d'aquesta cançó més famosa va ser la que va fer O.C. Smith l'any 1968. Bobby Bear la posava amb aquest àlbum del 1969, The Son of Hickory Hollow Strum. Corn was dry, the weeds were high, when Daddy took to drinking. Then him and Lucy Walker, they took up and run away. Mama cried a tear, and then she promised 14 children. I swear you'll never see a hungry day. Oh, the path was deep and wide, from footsteps leading to our cabin. Above the door there burned a scarlet lamp. And late at night a hand would knock, and there would stand a stranger. Yes, I'm the son of Hickory Hollers Tramp. When mama sacrificed her pride, the neighbors started talking. But I was much too young to understand the things they said. The things that mattered most of all was mama's chicken dumplings and a goodnight kiss before we went to bed. Oh, the path was deep and wide from footsteps leading to our cabin. Above the door there burned the scarlet lamp. And late at night a hand would knock and there would stand a stranger. Yes, I'm the son of Hickory Holler's tramp. When Daddy left and destitution came upon our family, not one neighbor volunteered to give a helping hand. So let them gossip all they want. She loved us and she raised us. The proof is standing here, a full-grown man. Last summer, Mama passed away and left the ones who loved her. Each and every one of us were more than grateful for our birth. Now every Sunday, she receives a fresh bouquet of 14 roses with a card that says, "To the greatest mom on earth." Oh, the path was deep and wide from footsteps leading to our cabin. Above the door there burned a scarlet lamp. And late at night a hand would knock and there would stand a stranger. Yes, I'm the son of Hickory Holler's tramp. Yes, I'm the son of Hickory Holler's tramp. Després de la música de Bob Iver, ja ho escolteu de fons, passem cap al món del bluegrass i ho fem recuperant peces molt curtes, perquè és un àlbum de 12 peces que es van editar l'any 1978, però curtíssimes, cap d'elles arriba als 2 minuts, amb la música de Russell Roy. L'àlbum es deia Feeling Time, és temps de violí, són peces la majoria escrites o arranjades per el mateix Roy Russell, Roy Clayton Russell, que va néixer el 18 de novembre del 1926 a Marion, a Virgínia, un dels 14 crios de Roscoe i Olsi Russell. El violí el va interpretar ja pràcticament abans d'aprendre a caminar o aprendre a parlar. L'escoltem avui amb alguna d'aquestes creacions, com aquest Bill Chatham. diguem que són curtes i concises. Escoltem la música que ens porta Russell Roy, i realment d'una manera magnífica. La podrem escoltar amb cançons com aquesta, que ens ha portat cançons, temes com aquestes, perquè són tots instrumentals. Al seu costat, amb aquest àlbum, Phil and Jane, del 1978, hi trobem, a part d'ell, el violí en Roy Russell, el banjo d'Alan Shelton, la guitarra de Jim Innes i el baix d'Arnold Terry. D'una manera festiva, a través del segell Owlet, amb el número de referència STLP 402, ens portaven aquest llarga durada al novembre del 1978. Escoltem, de nou, la música d'aquest personatge, Roy Russell, com a capdavanter d'aquest grup, amb la curta Dance Around Molly. Després de la música de Vover i aquests temes de Russell Roy amb el seu violí, passem a la música que ens portava una de les llegendes del món de la música country, amb un disc publicat abans del seu més gran èxit, que va ser la cançó Avam, l'any 1960, el seu únic número 1, i és que tampoc va tenir temps per gaire més. Estem parlant de Lloyd Stell Copas, conegut amb el sobrenom de Cowboy Copas, nascut a Blue Creek, Ohio, 1913, i mort a l'edat de 49 anys, el 5 de març del 63, a Camp Camden, a Tennessee, cantant de country music de Honky Tonk, que va ser un d'aquells afectats per aquell accident d'aviació del Camden PA-24 el 1963 al costat de Patsy Cline, Howard Hopkins, amb aquest accident d'aviació que ens va impedir disfrutar més de la música, no només d'ell, sinó de la Patsy Cline, per exemple, i de la ploma d'en Hawkins, entre d'altres. Ell es va donar a conèixer perquè va substituir en el seu moment Eddie Arnold, el 1943, com a vocalista de la banda de Pee Wee King, qui va començar a interpretar a través del Grand Ole Opry. El seu primer senzill d'èxit va ser el Filipino Baby, el 1946, que va ser un gran èxit aleshores, aquesta cançó que tindrem el plaer també d'escoltar a través del nostre programa. Però ara mateix anem a escoltar el Signet, Seal It and Deliver It. Aquesta cançó ens va portar al número 2 l'any 1948. A package containing my heart, to open, remove the wrapper, but please don't tear it apart. You tore out this heart when you left me. You left me alone and so blue. I'm sending it special delivery. Please handle with care, it's for you. Mm-hmm. But darling, you know that it's true. Signed, sealed, and delivered. The postman will bring it to you. I thought perhaps you would keep it just for a while, don't you see? Oh, darling, please keep it forever. Without you, it's no good to me. Signed, sealed, and delivered. A package containing my heart. I send it to you as a token. I'm sorry we're so far apart. I was waltzing with my darling to the Tennessee Waltz when an old friend I happened to see introduced him to my loved one. While they were waltzing, my friend stole my sweetheart from me. I remember that night and the Tennessee Waltz. Now I know just how much I have lost. Yes, I lost my little darling the night they were playing the beautiful Tennessee Waltz. Waltzing with my darling to the Tennessee Waltz when an old friend I happened to see introduced him to my loved one. And while they were waltzing, my friend stole my sweetheart from me. I remember that night and the Tennessee Waltz. Now I know just how much I have lost. Yes, I lost my little darling the night they were playing the beautiful Tennessee Waltz. Dues extraordinàries cançons que escoltàvem. De fet, el Signed, Sealed and Delivered és la versió original del 1948, tot i que després Cowboy Copas la va tornar a gravar el 1961 d'una manera més moderna per aquells temps, amb un estil més modern, però també en so estèreo. Nosaltres aquí hem escoltat la versió original d'aquesta cançó amb Cowboy Copas i Louis Mann a la composició, i també hem escoltat aquest Tennessee Waltz número 3 al 1948, també que es troba amb aquest recopilatori que és publicat l'any 1958, 5 anys abans de la seva mort. Tennessee Waltz, escrita de per Red Stewart i la música de Pee Wee King, i primerament realitzada també a través d'aquest disc d'en Cowboy Copas, tot i que va ser popularitzada moltíssim en 1950 com The Tennessee Waltz a càrrec de Patti Page. Seguim i ho fem en Candy Kisses, una altra de les extraordinàries cançons que ens portava aquest personatge. Candy Kisses era un número 5, va ser un número 5 l'any 1949, primer enregistrada per el crooner de country americà George Morgan, que n'era el compositor. Escoltem la versió de Cowboy Copas. Candy kisses wrapped in paper mean more to you than any of mine. Candy kisses wrapped in paper, you'd rather have them any old time. You don't mean it when you whisper those sweet love words in my ear. Candy kisses wrapped in paper mean more to you than mine do, dear. Build a castle out of dreams, dear. I thought that you were building too. Now my castles all have fallen, and I am once my heart was filled with gladness, now there's sadness, only tears. Candy kisses wrapped in paper mean more to you than mine do, dear. Acabem aquest segment de música country clàssica amb aquest Filipino Baby, el primer èxit de Cowboy Copas. Ens en recolem fins al 1946, un número 4 aleshores dins les llistes de música country americanes, si és que encara no se li podia anomenar country. Filipino Baby, d'aquest Cowboy Copas, sings his all-time hits del 1958. When the warship left Manila, sailing proudly o'er the sea, deep blue sea, all the sailors' hearts were filled with fond regret. Looking backward to this island where they'd spent those happy hours, happy hours, made love to every pretty girl they met. When up stepped a little sailor with his bright eyes all aglow, all aglow. Said, take a look at my gal's photograph. Then the sailors gathered round him just to look upon her face, smiling face. And he said, I love my dark face Filipino. She's my Filipino baby, she's my treasure and my pet, loving pet. Her teeth are bright and pearly and her hair is black as jet. Oh, her lips are sweet as honey and her heart is pure, I know, yes I know. And he said, I love my dark face Filipino. Thank you. And one day he whispered, darling, I've come back from Caroline, South Carolina. I've come back to claim the only girl I love. And that night there was a wedding, while the ships crew gathered round all around. And he wed his little dark-faced Filipino. She's my Filipino, baby, she's my treasure and my pet, loving pet, you bet. Her teeth are bright and pearly, and her hair is black as jet. Oh, her lips are sweet as honey, and her heart is pure, I know, yes, I know, pure as snow. And he said, I love my dark-faced Filipino.